ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण भुज्जु ब्राह्मण है, उसके अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें मीमांसकों का आग्रह है कर्म से ही मोक्ष मिल जाता है, नित्य कर्म से मोक्ष है। अन्य कर्मों का फल बताया हुआ है, नित्य कर्म का फल नहीं बताया, उसका फल मोक्ष है, मोक्ष मिल जाता है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यही है उनका कहना। किंतु कहां तक यह सार्थक है इसके विरुद्ध विचार करना है, कर्म से मोक्ष है या नहीं। कर्म है अज्ञान जन्य है, अज्ञान के निवृत्ति किए बिना मोक्ष होना संभव नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति को ही मोक्ष कहा गया है। तो कर्म अज्ञान जन्य है, तो कर्म जिससे पैदा हुआ है जिस अज्ञान से, उसको नाश नहीं कर सकता, ये सिद्धांत ये कहना चाहते हैं। उसके लिए अज्ञान का नाशक होता है ज्ञान, जिसका अज्ञान उसका ज्ञान, आत्मा का अज्ञान है, आत्मा का ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, मोक्ष यही है, सिद्धांत ये कहना चाहते हैं। ज्ञान से मोक्ष मांगते हैं, ज्ञान माने अन्य का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान तो बहुत सारे हम कमाई कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, ज्ञान है ये, उसको जानते हैं, उसको जान, न जानने वाले भी सीख रहे हैं, ये और भी सीख सीख के जानकारी प्राप्त करते हैं, तो अपना ज्ञान नहीं है, बाकी सबका ज्ञान है, वो ज्ञान कोई काम का नहीं, मोक्ष के लिए अपना ज्ञान चाहिए। शरीरादि से अतिरिक्त रूप में, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अतिरिक्त रूप में, कारण से भी अतिरिक्त रूप से अपना ज्ञान चाहिए, तभी अज्ञान का नाश होगा। कारण शरीर का नाश करने के लिए कारण में बैठ करके कारण का नाश नहीं कर सकता, कारण भाव से अतिरिक्त होना होगा, अज्ञान से भी अतिरिक्त होकर के अज्ञान का नाश करना, कारण शरीर अज्ञान है, इस सिद्धांत का कहना है। पूर्वादि का कई प्रकार से प्रहार है, नहीं कर्म से ही मुख्य हट चल रहा है, मीमांसों का हट चलता है, कहते हैं आगे टीका से बोलते हैं, पूर्व पक्ष है मीमांसों का कहना, अज्ञान निवर्तकत्व कर्मो न अन्वय व्यतिरिक सिद्धांत, किंतु अदृष्टम एवं कल्प्यम, यदि संकल्प अज्ञान का निवर्तक है ना कर्म में, अन्वय व्यतिरिक से तो सिद्ध नहीं है, कर्म सत्व अज्ञान सत्व कर्माभाव अज्ञानाभाव ऐसा तो नहीं है, फिर भी अदृष्ट होने पर भी कल्पना करनी चाहिए, कर्म से अज्ञान का नाश होता है, देखा तो नहीं गया, अदृष्ट देखा नहीं गया है, फिर भी कल्पना करनी चाहिए कि कर्म से, नित्य कर्म से अज्ञान का नाश होता है, क्यों, नित्य कर्म का फल नहीं है, फल नहीं बताया, अन्य कर्म का तो फल बताया हुआ है, और वो कर्म माने दीदी जो है माने अधिकारी नहीं मिलेगा, फल के बिना कर्म करने वाला नहीं मिलेगा, नित्य कर्म करने वाला नहीं मिलेगा, इसे वेद में अप्रामाण्य आने लग जाएगा, इसलिए विधि को वेद में जो कहा उसको प्रमाण प्रामाणिक मानना है, इसलिए अधिकारी की प्रवृत्ति करवानी है, कराने के फल की कल्पना करनी पड़ेगी, यद्यपि अन्वय व्यतिरिक से तो सिद्ध नहीं होता कि नित्य कर्म अज्ञान का नाश करता हो, नहीं देखा ऐसा, फिर भी कल्पना करनी चाहिए, नहीं तो नित्य कर्म व्यर्थ हो जाएगा, और नित्य कर्म व्यर्थ होता हुआ अधिकारी के अभाव से नित्य कर्म का प्रतिपादक का जित स्तुति वो व्यर्थ हो जाएगी, अग्नोत्रम जी याद आ गई, तो कल्पना कर दिया मैंने, अर्थापत्ति प्रमाण को कल्पना कहा जाता है, कल्पना यही अर्थापत्ति प्रमाण से मानना पड़ेगा, माने तेन बिना तद अनुपन्नम, माने मोक्ष फलम बिना नित्य कर्म अनुपन्नम, मोक्ष फल के बिना नित्य कर्म अयुक्त हो जाता है, इसलिए मोक्ष मानेंगे तो नित्य कर्म सिद्ध हो जाएगा, वो नित्य कर्म सिद्ध होगा तो वेद माने जो वेद वाक्य है अग्निहोत्रम जीवात आदि भी प्रमाणित होगा, ये कहना है। अज्ञान निवर्तकत्व कर्मणो न अन्वय व्यतिरिक सिद्धम, अज्ञान का निवर्तकत्व जो है ना कर्म में नहीं है, अन्वय व्यतिरिक से सिद्ध नहीं होता, कर्म सत्व अज्ञान सत्व कर्माभाव अज्ञान अभाव नहीं, कर्म कर्म असत्य अज्ञान सत्व कर्माभाव अज्ञान निवृत्ति ऐसा नहीं देखा जाता, किंतु अदृष्टम एवं कल्पम, फिर भी अदृष्ट होने पर भी कल्पना करनी चाहिए, अर्थापत्ति प्रमाण से कल्पना करनी चाहिए। इस संकट है, ये शंका है पूर्वादि की। अथ अदृष्टम अपी किम अदृष्टम, अन्वय व्यतिरिक अदृष्टम, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति में अन्वय व्यतिरिक तो नहीं है। तत्सत्य तत्सत्व तद अभाव तदभाव ऐसा नहीं है, माने कर्म सत्व अज्ञानाभाव, कर्माभाव अज्ञान सत्व ऐसा तो नहीं है। फिर भी अथा अदृष्टम अपनी कर्मणाम अज्ञान निवर्तकत्व कल्पना, फिर भी कर्मों में नित्य कर्मों में अज्ञान का निवर्तकत्व की कल्पना करनी चाहिए, अर्थापत्ति प्रमाण से कल्पना करनी चाहिए। इति चेत ऐसा पूर्वादि के मीमांसा बोले सिद्धांत का, ऐसा क्यों? ज्ञाने न अज्ञान निवृत्तौ गम्यमान आयाम, जो दृष्ट है ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति देखा गया है, जाना जाता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। ज्ञाने न अज्ञान निवृत्तौ गम्यमान आयाम, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति जब जाना जाता है जानने जाने पर, अदृष्ट निवृत्ति कल्पना अनुपत्ति है, अदृष्ट की निवृत्ति की कल्पना नहीं, अज्ञान की निवृत्ति की कल्पना नहीं करनी चाहिए, सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों? अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा सिद्ध हो रहा है, जाना जाता है, फिर अदृष्ट की कल्पना करना ठीक नहीं है, अर्थापत्ति करना ठीक नहीं। तीन नंबर की टिप्पणी है ना, प्रत्यक्ष सिद्धायाम, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति गम्यमान में प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाने पर फिर अदृष्ट की कल्पना अर्थापत्ति कल्पना करना ठीक नहीं। जैसे दृष्टांत देकर के इसको स्पष्टीकरण करते हैं, ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की निवृत्ति जब प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है तो फिर वहां अदृष्ट की कल्पना ठीक है, इसलिए एक दृष्टांत है। यथा अवघातेन गृहिणाम तुष्ट निवृत्तौ गम्यमानायाम, अग्निहोत्रादि नित्य कर्म कार्य अदृष्टा न कल्पते तुष्ट निवृत्ति ही, राशि का दृष्टांत दे रहे। जिस प्रकार देखो अवघात के द्वारा स्कूट करके, अवघातेन गृहिणाम तुष्ट निवृत्तौ गम्यमान, धान के जो भूसा है उसकी निवृत्ति हो जाती है, रिजल्ट अलग हो जाता है, किस ऐसा जाना जाता है किसको द्वारा, अवघात के द्वारा, भिन्न अवहंती ऐसा वाक्य आता है। अवघात के द्वारा जब तुषा की निवृत्ति गम्यमान हो गया, प्रत्यक्ष सिद्ध है, कूटने पर धान के भूसा अलग हो जाता है जानने पर, फिर अग्निहोत्रा के इत्य कर्म कार्य अदृष्टा न कल्पते तुष्ट निवृत्ति, तो उसकी निवृत्ति है ना, अग्निहोत्र आदि कर्म करने से तो उसकी निवृत्ति होती है, ऐसा कल्पना की जा सकती क्या? अग्निहोत्र आदि कर्म करने से धान के भूसा अलग हो जाएगा, ऐसी कल्पना कोई किया जा सकता है? जैसे कल्पना नहीं होती है, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति सिद्ध हो जाने पर फिर मारे कर्म से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए दृष्टांत है। क्या था? अवघात है ना गृहणाम तुष्ट निवृत्तौ गम्यमान आयाम, जैसे अवघात में कूट करके छेदन के द्वारा धान धान के तुष्ट भूसा की निवृत्ति ऐसे जाने जाने पर, अग्निहोत्रादि नित्य कर्म कार्य अदृष्टा न कल्पते तुष्ट निवृत्ति, अग्निहोत्रादि कर्म कार्य तुष्ट निवृत्ति अदृष्टा न कल्पते, नहीं देखे गए कौन तुष्ट की निवृत्ति किसके द्वारा, अग्निहोत्रादि कर्म का कार्य है तुष्ट निवृत्ति, अग्निहोत्रादि कर्म कर से भूसा निकल जाता है, ऐसी कल्पना कोई करेगा? नहीं करता। ठीक इसी प्रकार है अज्ञान की निवृत्ति कर्म है, क्यों? ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति प्रत्यक्ष है, अज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति कर्म की निवृत्ति होती है, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं होता। तद्वत इसी प्रकार जैसे दृष्टांत दिया उसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति रति नित्य कर्म कार्य अदृष्टा न कल्पते, अज्ञान की निवृत्ति भी नित्य कर्म का कार्य है, नित्य कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है, ऐसा न दृष्टा, अज्ञान की निवृत्ति नित्य कर्म का कार्य है ऐसे नहीं देखे गए वो, उसकी कल्पना नहीं होती है। अज्ञान की निवृत्ति नित्य कर्म का कार्य ऐसा देखा है ऐसा नहीं देखा, इसकी कल्पना नहीं होती है, तो ज्ञान से निवृत्त होना है। ज्ञान न विरुद्धोत्तम च असकृत कर्मणाम अवचान, ज्ञान के साथ कर्म का विरोध है, हमने एक बार में अनेक बार कहा है, स्थान स्थान पर करके आए, ज्ञान न विरुद्धत्वम, ज्ञान के द्वारा विरोधी विरुद्ध होता है, तो असकृत कर्मणाम कर्मणाम ज्ञान विरुद्धत्व असकृत अवोचाम, कर्मों का ज्ञान के साथ विरोध में हमने कई बार बोला है। अवोचाम पाद की टिप्पणी है ना, तथा तो न समुचय के बाबा, इसलिए समुचय होना संभव नहीं, कर्म और ज्ञान का समुचय होना संभव नहीं। अवोचाम पाद हो गए आगे, यद अविरुद्धम ज्ञानम कर्म भी तद देवलोक प्राप्ति निमित्तम इति उत्तम। हम बार बार बोल सके कर्म के साथ जो विरोध नहीं जिस ज्ञान का, ज्ञान में उपासना, वो देवलोक प्राप्ति निमित्तम उत्तम। देवलोक की प्राप्ति हमने कहा कहां था पर कहा है, कर्म के द्वारा जिसका विरोध नहीं ऐसे ज्ञान जो है देवलोक की प्राप्ति वाला ज्ञान, जो कर्म के साथ विरोध नहीं होता, माने उपासना का कर्म के साथ विरोध नहीं, यह हमने स्थान स्थान पर कहा। विद्या देवलोक की सुनते श्रुति भी है, विद्या देवलोक का कर्मणा पितृलोक पुत्रेण अयम लोग को चाहिए कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, उपासना से देवलोक जीतना चाहिए कहा। वो कर्म से अभिरुद्ध है, जहां कर्म के साथ ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, ज्ञान कर्म समुच्चय बात आएगी तो उपासना है, ज्ञान का अर्थ उपासना, या ज्ञान कर्म समुच्चय आए समझना पड़ेगा ज्ञान माने उपासना, वो कर्म के साथ विरोध नहीं होता, वो है ज्ञान, वो ज्ञान से तो विरोध नहीं है। क्यों? विद्या देवलोक को कहा हुआ है, उपासना से देवलोक कहा विद्या, एक नंबर के बदल नंबर दे दिया 1516 में वृद्धाग में कहा देगा। ठीक है, देखिए दृष्टे सती अदृष्ट कल्पना नान्याया इति परिहर्ती। हाँ, जब देखा जाता है तो फिर अर्थापत्ति नहीं लगती, वहां अर्थापत्ति तो जहां देखा नहीं गया वही लगता, अर्थापत्ति प्रमाण वही चलता है। क्या छह नंबर जीवन छोड़ दे, यद अविरुद्ध देवतादि ज्ञान से कर्माविरोधित्वात्, कर्म का अविरोधी है देवता का ज्ञान माने उपासना है, देवताओं की उपासना, देवतादि ज्ञान से कर्माविरोधित्वात्, कर्म के विरोध न होने से उक्तम समुच्चय, इसलिए युक्तम समुच्चय, इन दोनों का समुच्चय हो जाता है, उपासना और कर्म, देवता ज्ञान में उपासना समुच्चय हो जाता है। तत्वमसी आदि वाक्य तो विज्ञान है सतु, जो तत्वमसी आदि वाक्य से उत्पन्न जो विज्ञान होगा, हम ब्रह्मास्त्र में पहुंचा हुआ है शरीर आदि तीनों शरीरों को बाध कर वो जो ज्ञान होगा वो तो कर्म विरोधित्वात्, वो कर्म का विरोधी हो ज्ञान तो विरोधित्वात् न समुच्चय हो, फिर वो ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना संभव नहीं है। अतः इसलिए तद केवल केवलम वे अज्ञान दोषी करता, वो केवल वो अहम ब्रह्मास्म में जो ज्ञान होगा वो अज्ञान का नाशक है, देवताओं का ज्ञान माने उपासना अज्ञान का नाशक नहीं है, इसलिए ज्ञान कर्म समुच्चय भी नहीं है। क्यों? विरोध है ज्ञान और कर्म में, विरोध है। ठीक है, हम कहते हैं दृष्टि सती अदृष्ट कल्पना न न्याय इति परिहर्ति, जब देखा जाता है जहां उस स्थिति में अदृष्ट की कल्पना युक्ति संगत नहीं, नौवीं टिप्पणी है यहां। नौवीं कहते हैं ज्ञान रूपे निवर्तक, ज्ञान रूप निवर्तक देखा गया है, अज्ञान का निवर्तक क्या देखा गया है, ज्ञान रूप निवर्तक देखा, फिर अदृष्ट की कल्पना ठीक नहीं। ठीक है, न का सिद्धांत कहते हैं पूर्वादि ने कहा था न देखे जाने पर भी अविद्या की निवृत्ति कर्म से होता, देखा तो नहीं गया फिर वह कल्पना करनी चाहिए, क्यों नित्य कर्म का फल नहीं बताया हुआ है, न तो व्यर्थ हो जाएगा, फल के बिना अधिकारी नहीं मिलेगा, अधिकारी तो कर्म व्यर्थ होगा, कर्म व्यर्थ होता है नित्य कर्म का जो वाक्य है बताने वाले वाक्य हैं वो अप्रामाणिक हो जाएंगे, इसलिए न देखे जाने पर भी अज्ञान की वृत्ति कर्म से होता है नित्य कर्म से, ये मानना चाहिए। पूर्वादि ने कहा, सिद्धांत कहते न यही कहना चाहते हैं। ठीक है, उत्तम अर्थम दृष्टांत ने बुद्धिया आरोहती कहा, पहले भाष्य में कहा था न सिद्धांत का ज्ञान है ना अज्ञान निवृत्त का गम्यमान आयाम, जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति गम्यमान हो गया प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया, वो जाने पर अदृष्ट निवृत्ति कल्पना अनुपत्य, अदृष्ट जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति की कल्पना ठीक नहीं, ये सिद्धांत का ठीक है। उत्तम अर्थम दृष्टांत बुद्ध, ये जो बताया गया था एक विषय क्या है, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति जब दृष्ट है उस स्थिति में अदृष्ट जो कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति कल्पना नहीं करनी चाहिए, इसी में दृष्टांत दे करके बुद्धि में आरूढ़ कराते इस बात को, क्या दृष्टांत है, यथा कहा यथा अवघाते न ब्रीणाम तुष निवृत्तों गम्यमान आयाम, जैसे कूट करके धान का भूसा निकल जाता है पता लगा ज्ञान है होने पर प्रत्यक्ष सिद्ध है होने पर, अग्निहोत्रा नित्य कर्म कार्य अदृष्टात अकल्पित तुष्ण निवृत्ति, अग्निहोत्रादि कर्म का कार्य तुष्ण निवृत्ति है ऐसी कल्पना नहीं होती है, ये दृष्टांत दिया। तद्वत इसी प्रकार यहां भी समझना, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति गम्यमान है उस स्थिति में कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति की अदृष्ट कल्पना अर्थापत्ति प्रमाण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, तद्वत अज्ञान निवृत्ति रूपी नित्य कर्म कार्य अदृष्टान कल्पित, नित्य कर्म का कार्य की कल्पना नहीं की जाए, नित्य कर्म करने से अज्ञान की निवृत्ति होती ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, अदृष्टा इति छेदा कहते हैं, नित्य कर्म कार्या अदृष्टा ऐसा प्रतिषेध करना। अस्तु ज्ञानाद अज्ञान दोस्ती, पूर्वादी बोलता है ज्ञान से अज्ञान का नाश हो ठीक है, किंतु समुचित ज्ञान से, केवल ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होगा, कर्म सहित ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा, यही कहना चाहते हैं। अस्तु ज्ञानाद अज्ञान दोस्ती, ठीक है कर्म से अज्ञान का नाश नहीं तो ज्ञान से हो, किंतु किंतु कर्म समुचिता, कर्म समुचित जो ज्ञान होगा ना उसी से अज्ञान का नाश हो, केवल ज्ञान से नहीं। सब कहते हैं ज्ञाने विरुद्धत्व च असकृत कर्मणा होता, कहां समुचय होगा क्या ज्ञान और कर्म का, ज्ञान के साथ में विरोध है कर्म का, ये हम कई बार बोले। ठीक है ननु कर्म भीर अविरुद्धम अपनी हिरण्य गर्भादि विज्ञानम अस्ति, पूर्वादी कहता है महाराज कर्म से अविरोधी तो ज्ञान है ना, उपासना है, ज्ञान है हिरण्य गर्भादि का ज्ञान है, मान उपासना है, वो ज्ञान शब्द से बोल रहे हैं, वही ज्ञान। ननु कर्मवीर अविरुद्धम अपनी हिरण्य गर्भादि विज्ञानम अस्ति, हिरण्य गर्भादि का ज्ञान है मान उपासना है, किंतु वो ज्ञान शब्द से बोल रहे हैं, वो है। तथा च समुचितम ज्ञान ज्ञानम अज्ञान ध्वंसी, कर्म समुचित जो ज्ञान होगा अज्ञान ध्वंसी सिद्ध हो जाता है, जो समुचित है कर्म के साथ समुचित होता है हिरण्य गर्भादि उपासना में, कर्म भी करेगा समुचित ध्वंसी भविष्य की, समुचय मान समुचित जो ज्ञान है अज्ञान ध्वंसी भविष्य की, कहा न इतिहास सिद्धांत का नहीं, वो ज्ञान नहीं है वो उपासना है जो कर्म के साथ समुचित होने होने वाला, ये कहा। दस की टिप्पणी है ना, दस का कहा उक्त ज्ञान करो अविरोधे चाह, पूर्वादी कह रहा है ज्ञान और कर्म के अविरोध होने पर बोलता है, ठीक है तो समुचय हो जाएगा फिर, क्यों हिरण्य गर्भादि ज्ञान कर्म के साथ समुचय हो रहा है तो समुचय हो जाने से विरोध नहीं होता। तो सिद्धांत का यद अविरुद्धम ज्ञानम कर्म भी अविरुद्धम यद ज्ञानम, जो कर्म से अविरोधी ज्ञान होगा माने उपासना है वो, तद देवलोक प्राप्ति निमित्तम इति उक्तम, उस ज्ञान को क्या बोला था देवलोक की प्राप्ति के निमित्त कहा गया था, कहा है कहां श्रुति में कहा प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में कहा था सप्ताह ब्राह्मण में था यद माने द्वितीय देवलोक स्थिति है कहा। ठीक है हमें कहते हैं आगे नित्यानाम कर्मणाम समुचितानाम असमुचितानाम च स्वरूपस्थित मुखे तत्प्रतिबंधक अज्ञान दोस्तौ वा न अदृष्टम सामर्थ्यम कल्पम इति उक्तम इदानीं तत्कल्पना अंगीकृत्या भी दूषयति। सिद्धांत ने कहा उसके लिए कल्पना नहीं करता, मोक्ष ज्ञान के लिए हो, ज्ञान से होगा, अदृष्ट की कल्पना नहीं करना, नहीं देखा गया अज्ञान उसको भी कल्पना करनी चाहिए, कर्म से ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति ऐसे नहीं कहना चाहिए, इस सिद्धांत ने कहा। नित्यानाम कर्मणाम जो नित्य कर्म है उनका, समुचितानाम असमुचितानाम केवल कर्म अथवा ज्ञान समुचित कर्म दोनों, तो स्वरूप स्थित मोक्षे स्वरूप प्राप्ति जो मोक्ष में स्वरूप स्थिति अथवा तत्प्रतिबंधक अज्ञान ध्वस्तो, स्वरूप की प्राप्ति में जो प्रतिबंधक अज्ञान उसके ध्वस्ती में नाश में, न अदृष्टम सामर्थ्यम अदृष्ट सामर्थ्य नहीं है किसी कर्म, नित्य कर्म का सामर्थ्य वहां नहीं है, मोक्ष के स्वरूप स्थिति में भी नहीं है और अज्ञान ध्वंस में नहीं है, दोनों में अज्ञान नाश भी नहीं कर सकता, मोक्ष स्वरूप में बैठा नहीं सकता कर्म, ये कहा सामर्थ्य कल्पना, ये कल्पना नहीं करनी चाहिए इति उक्तम ऐसा कहा, कर्म का सामर्थ्य नहीं है मोक्ष में भी नहीं है, उसके जो प्रतिबंधक अज्ञान की निवृत्ति में भी नहीं है, चाहे समुचित कर्म हो चाहे असमुचित कर्म हो, ये बता दिया। तत्कल्पना अंगीकृत्या भी दूसरे दी, चलो मान लेते हैं पर कर्म अज्ञान की निवृत्ति करता है, ऐसी कल्पना करके भी दोष देते हैं, यदि कर्म को ज्ञान माने अज्ञान की निवृत्ति मानोगे तब भी दोष है, ये कहना चाहते हैं। तत् इदानीम अब तत्कल्पना अंगीकृत्या भी, उसकी कल्पना किसकी, कर्म अज्ञान का नाश करता है निवर्तक होता है, ये कल्पना करके भी दूसरा हेतु फिर भी दोष देते हैं सिद्धांत। किंच कहा किंच अन्यत, अन्य बात भी है, कर्म जो है ना अज्ञान का निवृत्ति करता है बोलते हो, कौन सा कैसा कर्म, ये कहना चाहते हैं किंच अन्यत कल्पे तो फले, नित्य कर्म का यदि फल की कल्पना करने पर, फल तो नहीं सुनाई पड़ा कल कल्पना कर दी है, किंच अन्य बात भी है, इससे अतिरिक्त बात भी है, क्या है कल्पे तो फले, फल की कल्पना करने पर नित्य कर्म के फल, फल की कल्पना करने पर नित्यानाम कर्मणाम फले कल्पे, नित्य कर्म का फल की कल्पना करने पर कहा। दो नंबर टिप्पणी कहा सती लगा दिया माने करने पर याद आ जाएगा। श्रुताराम जो नित्य कर्म है सुना गया, जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र जो याद आदि बातें जो सुनाई पड़े उनका उनके फल की कल्पना करने पर। श्रुताराम तीन नंबर में कहा यद कर्म भी न विद्यते तत्कल्पताम न मोक्ष फलम तन मोक्ष फलम विरुद्धते द्रव्य पाठ। यहाँ का पाठांतर है कहते हैं तो श्रुताराम के आगे यद कर्म भी न विरुद्धते तत्कल्पता, जो कर्म के साथ में विरोध नहीं होता उसकी कल्पना करो। माने यह श्रुताराम के आगे और पाठ है, यहाँ पर यद कर्म भी न विरुद्धते या तो द्रव्यादि पाठ आ गया है आगे, किंतु वहां पर यद कर्म भी न विरुद्धते तत्कल्पता उसकी कल्पना करनी चाहिए। न मोक्ष फलम, मोक्ष फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, कर्म के साथ जो विरोध नहीं होगा नित्य कर्म का फल वो मानना चाहिए, मोक्ष फल नहीं। तब मोक्ष फलम विरुद्धते वो मोक्ष फल तो कर्म का कहने में विरोध होगा, उसके आगे द्रव्यादि है, द्रव्य गुण कर्म है ये वहां ये कहना, ऐसा पाठांतर है कहीं किसी भाष्य में ऐसा पाठांतर भी है कहानी। तो कहते किंच अन्य और बात भी है, कल्पेत फले नित्यानंद कर्मणाम, नित्य कर्म का जो फल कल्पना कर दिया श्रुताराम नित्य कर्म, सुना हुआ जो नित्य कर्म है अग्निहोत्र जो आजादी सुना हुआ है तो उसके जो कर्म का फल की कल्पना करने पर। यद कर्म भी विरुद्धते, जो कर्म के साथ विरोध होता है उसकी कल्पना करना, नित्य कर्म का फल की कल्पना में जो कर्म के साथ विरोधी फल है मोक्ष उसकी कल्पना करना, वहां जो कर्म के विरोधी फल है कौन मोक्ष वो कल्पना करना है क्या, सिद्धांत पूछ रहे हैं। यह कर्मवीर विरुद्ध थे, नित्य कर्म के फल की कल्पना कर जो कर्म के साथ जो विरोधी है मोक्ष उसका विरुद्ध थे। चार नंबर टिप्पणी में कहा यद फलम उत्पत्ति आदि वर्जितम कार्यकाल विलक्षण, जो फल ऐसा है कैसा फल, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति से रहित है, कार्यकाल भाव से रहित है मोक्ष रूपी फल उसकी कल्पना कर दिए, वहां नित्य कर्म का फल ऐसा मोक्ष जो उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति से अतिरिक्त कार्यकाल भाव से अतिरिक्त फल है, सिद्धांत पूछ रहे हैं। यद कर्म वीर विरुद्ध थे, जो कर्म के साथ विरोधी फल है वो कौन मोक्ष फल, द्रव्य गुण कर्मणाम कार्य में बन होती, जो कि वो फल ऐसा फल है द्रव्य का भी कार्य नहीं होता गुण का भी कार्य नहीं होता कर्म का भी कार्य नहीं होता कौन फल मोक्ष रूपी फल, किम तत्कल्पना क्या उसकी कल्पना करनी नित्य कर्म के फल रूप से, जो कर्म के किसी प्रकार प्राप्त नहीं है फल कर्म के द्वारा प्राप्त है उसकी कल्पना करोगे नित्य कर्म का फल मोक्ष है करके ये कल्पना करोगे फल मानने पर भी। और दूसरा यशमिन कर्म के सामर्थ्य में जिस मोक्ष में कर्म का सामर्थ्य ही नहीं देखा गया उसकी कल्पना करनी है क्या फल की कल्पना करने के लिए, सिद्धांत पूछ रहे पूर्वादि से, उसकी जिसमें सामर्थ्य नहीं शक्ति नहीं कर्म का उसकी कल्पना करना मोक्ष है, नित्य कर्म फल मोक्ष है ऐसा कर्म के साथ जो विरोधी फल है कैसा फल है विरोधी है, द्रव्य गुण कर्म का कार्य होता नहीं, न द्रव्य का कार्य न गुण का कार्य कर्म का कार्य कोई नहीं होता इति ऐसा कल्पना करना जिसमें कि सामर्थ्य न हो, जिसमें कर्म न सामर्थ्य में न जिसमें कर्म की सामर्थ्य नहीं देखा गया क्या उसकी कर्म कल्पना करनी, एक पक्ष ही रखा सिद्धांत ऐसे कल्पना करना है। टिप्पणी में कहते हैं पांच नंबर टिप्पणी है यद द्रव्यादि विलक्षण जो फल यद फलम, जो मोक्ष रूपी फल की कल्पना कर रहे हो द्रव्यादि से विलक्षण है, तो द्रव्य भी नहीं गुण भी नहीं कर्म भी नहीं है ऐसा फल है। यद द्रव्यादि विलक्षणत्वात् तद्जन्य जन्यत्वाभावाच्च, द्रव्यादि जन्य भी नहीं है द्रव्य गुण कर्म से जन्य भी नहीं है द्रव्यादि से विलक्षण भी है वो फल कौन फल मोक्ष रूपी फल उसकी कल्पना कर रही है क्या नित्य कर्म का फल ये पूछ रहे हैं सिद्धांत भावाच्च। कार्यक्रम उत्पत्ति आदि चतुष्टय अतिरिक्तम कार्य कारण भाव भी नहीं, वो किसी का जो फल किसी का कार्य भी नहीं किसी का कारण भी नहीं कार्य कारण भाव से रहित वो उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति से भी रहित ऐसा फल कर्म विरुद्धम और कर्म का विरोधी फल है जो मोक्ष आख्यम मोक्ष रूपी फल फलम किम तत्कल्पना ऐसे फल की कल्पना करना कर्म नित्य कर्म का फल ऐसा मानते हो आहो इतर अथवा दूसरा अन्य फल जो कर्म के साथ विरोध न हो द्रव्य गुण कर्म किसी का कार्य हो ऐसा फल की कल्पना करो कल्पना करने ये पूछा जा रहा है। आगे भाष्य में कहते हैं किम्बा एक पक्ष हो गए छह नंबर यशमिन कर्म ने कहा यशमिन माने मोक्षाख्य भले जिस मोक्ष रूपी फल में कर्म की कोई गति नहीं माने सामर्थ्य नहीं उसकी कल्पना कर दिए नित्य कर्म का फल अथवा किम बा अथवा एक पक्ष रख दिया, कौन से फल की कल्पना करोगे, ये भोक्ष रूपी फल जो कि द्रव्य गुण कर्म का कार्य नहीं, कारण भी नहीं कार्य भी नहीं, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति रहित है, कर्म से विरोधी है, उस फल की कल्पना करोगे तुम। अथवा दूसरी बात किम बा अथवा यस्मिन दृष्टम सामर्थ्य, जिसमें कर्म के सामर्थ्य देखा गया है, कर्म के शक्ति देखी गई जहां फल जिस फल में, यस्मिन फले सात की टिप्पणी का उत्पत्ति आदि मत फल है, कर्म का फल क्या है, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति चार में से कोई एक होगा, यस्मिन दृष्टम सामर्थ्यम, सामर्थ्य माने क्या है, कर्मणाम सामर्थ्य, कर्म का सामर्थ्य जिसमें देखा गया, शक्ति जहां देखी गई, यच्च कर्मणाम फलम अविरुद्धम, जो कर्म का फल कर्म के साथ विरोधी न हो, अविरुद्धम फलम एक तत्कल्पनाम, या इसकी कल्पना करनी चाहिए, कर्म से मोक्ष की कल्पना करना है, कर्म से विरोधी फल की कल्पना करना है, अविरोधी फल की कल्पना करोगे, न देखने पर भी फल की कल्पना करनी चाहिए कह रहे हो, नित्य कर्म की फल की कल्पना करना, कौन सी फल, कौन सा फल की कल्पना करना, सिद्धांत पूछ रहे, पुरुष प्रवृत्ति जननाय अवश्यम चेत कर्मफलम कल्पयितव्यम, यदि पुरुष के प्रवृत्ति के उत्पादन कराने के लिए नित्य कर्म परक जो वाक्य है उसमें पुरुष प्रवृत्ति के लिए क्या नहीं मिलता, अग्नित्र जो ही आप बोल दिया, क्या तो पुरुष के प्रति जो अधिकारी की प्रवृत्ति होनी है कर्म में फल के बिना नहीं करेगा, तो पुरुष के प्रवृत्ति के प्रवृत्ति उत्पन्न उत्पादन करने के लिए अवश्य चेत कर्म फल कल्पितम, यदि कर्म के फल अवश्य कल्पना करनी है तो दो में से कौन से फल की कल्पना करोगे, नित्य कर्म तो कर्म से विरोधी फल है मोक्ष, द्रव्य गुण कर्म का कार्य नहीं होता, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति रहित है, किसी का कार्य में नहीं किसी का कारण नहीं, ऐसे मोक्ष रूप फल की कल्पना करना नित्य कर्म का, अथवा कर्म से जो अविरोधी फल है उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति चार में से कोई है इसकी कल्पना करना, क्यों फल की कल्पना के लिए पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है, उसके लिए यदि नित्य कर्म के फल के लिए करना है कल्पना कर फल की कल्पना करनी है तो कौन से फल की कल्पना करो, ये सिद्धांत पूछ रहे हैं, कर्माविरुद्ध विषय एवं श्रुतार्थापत्ति क्षणत्वात् कहते हैं, जो श्रुतार्थापत्ति यही है तेन विदा तद अनुपन्नम, फलम बिना नित्य कर्म अनुपन्नम, ये श्रुतार्थापत्ति नित्य कर्म सुनाई पड़ा है, अग्नेत्र विहत करके कहा गया है फल नहीं सुनाई पड़ा, श्रुतार्थापत्ति विधि वाक्य में श्रुतार्थापत्ति है, फल के बिना उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, तो कर्माविरुद्ध विषय एवं कर्म से अविरोधी जो विषय होगा ना, कर्म से अविरोधी विषय क्या है, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति वाला कोई फल होगा नित्य कर्म का, एवं श्रोतार्थापत्ति क्षण तो जो श्रोतार्थापत्ति है अग्नेत्र जो है आदि की वाक्य है क्षीण हो गया समाप्त हो गया वह पर समाप्त हो गया, उसका फल उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति कोई होंगे, कर्म से अविरोधी फल होगा, नौ दस की टिप्पणी कहा तरही, यदि फल की कल्पना करनी हो तो तब कल्पयितव्यम, माने पुरुष प्रवृत्ति जननाय अवश्यम चेत कर्मफल कल्पयितव्यम तरही, ये तरही कर्माविरुद्ध विषय कहा दस में कहा उत्पत्त्यादिपति कर्म से अविरोधी विषय कौन होते, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति वाले जो विषय होगा उसकी उसकी कल्पना करनी चाहिए, नित्य कर्म को भी इसमें से कोई एक फल है ऐसी कल्पना करनी चाहिए, ठीक है। नित्यो मोक्ष फलम कल्पयितु न शक्य, नित्य है मोक्ष रूपी फल जो है नित्य है, मोक्ष उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति में नहीं है, वो तो अविद्या दोषी है, किंतु वहां मोक्ष प्रवृत्ति बोला जाता है, मोक्ष तो नित्य है, मोक्ष कोई अप्राप्त को प्राप्ति नहीं है, प्राप्त है पहले से, नित्यो मोक्ष जो नित्य है मोक्ष वह फलम कल्पयितु न शक्य, उसको फल रूप से कल्पना नहीं की जा सकती, मोक्ष फल है ऐसा नहीं कहा जा सकता, तद व्यवधान अज्ञान निवृत्ति वा, अथवा उसके जो व्यवधान है मोक्ष का व्यवधान क्या है अज्ञान, उसके निवृत्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती कर्म से, कर्म से अज्ञान का निवृत्ति हो जाए वो भी कल्पना नहीं होती, मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते और उसके जो व्यवधान है अज्ञान उसके निवृत्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते कर्म से, ठीक है। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं अविरुद्धत्वात्, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता कर्म, क्यों अविरोधी है कर्म, अज्ञान जो है वो जननी जनक है कर्म का अविरुद्धत्वात्। अज्ञान निवृत्ति भी नहीं कर सकता कर्म जो अविरोध है, विरोध नहीं है, अविरुद्धत्वात्। दृष्ट सामर्थ्य विषयत्वाच, कर्म का सामर्थ्य दृष्ट है, उत्पत्ति आपके विकृति संस्कृति, इससे अतिरिक्त में सामर्थ्य नहीं कर्म का। कर्म करके किसी को पैदा किया जाता है और या किसी को प्राप्त किया जाता है या किसी को विकृत किया जाता है, किसी को संस्कार किया जाता है, ये चार ही फल है दृष्ट सामर्थ्य हुई कर्म का। ठीक है, ठीक है, मैं कहते हैं जी आपको भी मन सकता है, कर्म से बनता है, फल तो बिगड़ा है, फल देगा नहीं, फल मिलेगा ना आगे अदृष्ट, जब तक फल नहीं मिलना तब तक अदृष्ट भाव में रहेगा, आगे फल देगा, कोई उत्पत्ति आपकी विकृति से कोई फल होगा, कर्म का परिणाम फल ही है, जब तक तब तक शरीर नहीं ले पाएगा तब तक अदृष्ट बन के रहेगा, मिलना फल ही है। ठीक है, कहते हैं कर्मणाम नास्ति मोक्षे सामर्थ्यम इति एतद् उक्तादेव कारणात् न भवति किंतु अन्यच्च। पूर्व में बता दिया कर्म में मोक्ष का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने पर फिर अदृश्य की कल्पना व्यर्थ है करके कई बार बोल दिया है, कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं, ये जो कहा था एक अदृश्य शांति कर्मणाम नास्ति मोक्ष सामर्थ्य उक्ता इति एतत्, ये जो कहा है उक्ता देव कहा है, पहले पूर्व में कहा उससे उक्त कारण से अन्य न भवति इतने मात्र से नहीं किंतु अन्य कारण तत्र अस्ति, अन्य कारण भी है, कर्म से मोक्ष नहीं होता, अन्य कारण से भी सिद्ध होता है कर्म से मोक्ष नहीं होता, अन्य कारण भी बाकी है, उक्त कारण मात्र से नहीं जिसे नहीं हुआ और भी कारण है कर्म से मोक्ष नहीं होता, इसके कहने के लिए एक बार किंतु अन्य तत्र अस्ति का 11 और 12 की टिप्पणी में कहा अन्यदपि, अन्यच माने अन्यदपि, और बाहर में कहा कर्मणा मोक्ष सामर्थ्य अभाव है, कर्मों में मोक्ष में सामर्थ्य नहीं है, मोक्ष देने में सामर्थ्य शक्ति नहीं है, इसमें अन्य कारण भी है, तो क्या कारण है, तो कहा तदेव दर्शते विचारे थे, वही अन्य कारण को दिखाने के लिए पूर्वोक्त कारण से अतिरिक्त कारण दिखाने के लिए वही दिखाते हैं विचार करते हैं, कहा तदेव 13 की टिप्पणी में कहा कारणांतरम पूर्व कारण से अतिरिक्त कारण उसी को दिखाने के लिए पक्षांतर कहा, ये कहना चाहते विचार करते कल्पे च कल्पे च फले नित्यानाम कर्मां श्रुतानाम यत् कर्म विर विरुद्धते दर्पगुण कर्मणाम कार्य मनोवधे किम तत् कल्पता, क्या ऐसी कल्पना करनी चाहिए जो कि नित्य कर्म का फल की कल्पना करने पर श्रुतानाम जो सुना हुआ है नित्य कर्म सुने उनके फल की कल्पना करने पर कैसा यत् कर्म विर विरुद्ध जब कर्म के साथ विरोधी होता है उसकी कल्पना करना जो कर्म से विरोधी है फल ऐसा, और द्रव्य गुण कर्म नाम कार्य मनोवृत्ति द्रव्य गुण कर्म तीनों का कार्य नहीं हो सकता जो जो ऐसा कर्म के विरोधी है ऐसा फल किम तत्कल्पना क्या उसकी कल्पना करी जाइए, यही कहा सिद्धांत पूछ रहा है इसके। ठीक है, कार्यत्व अभाव हम समर्थ थे मोक्ष जो है ना वो कार्यत्व तो नहीं है, उसमें कार्यत्व तो नहीं रहता मोक्ष कार्य उसके समर्थन करते हैं सिद्धांत। 14-15 की टिप्पणी कहा कार्यत्व का अभाव है मोक्ष रूपी कार्य पैदा नहीं कर सकते, कौन द्रव्यादि द्रव्यादि मोक्ष रूपी कार्य पैदा नहीं कर सकते अभाव, या कार्यत्व का अभाव है मोक्ष में, अभाव माने मोक्ष कहाँ मोक्ष में कार्यत्व का अभाव है, यही कहना चाहते समर्थन करते हैं, कहा यस्मिन का यस्मिन कर्म का सामर्थ्य दृष्टम जिस मोक्ष में कर्म के सामर्थ्य नहीं थे क्या उसकी कल्पना कर दी है कर्म से वो मोक्ष प्राप्त होगा, जैसे द्रव्य गुणादि का कार्यत्व संभव नहीं है उसकी कल्पना करना है, विरोधी कर्म के विरोधी है हाँ उसकी कल्पना करना फल रूप से किम बा करके आगे बोलते हैं। ठीक है, पक्षांतर में आप दूसरे पक्ष क्या आया हो अथवा कर्म के अविरोधी होगा फल वो फल की कल्पना करना ये पक्ष है किम बा यस्मिन दृष्टम सामर्थ्यम जिसमें जिस फल में सामर्थ्य देखा गया कर्म का शक्ति देखी गई है, एक ठीक है कहा सामर्थ्य विषय विषय दे कर्म का सामर्थ्य का जो विषय है वो दिखाते हैं क्या ये कर्मणाम फलम अविरुद्धम जो कर्म का फल अविरोधी फल होगा अविरुद्धम तत्कल्पना उसकी कल्पना करी कीजिए ना विरोधी फल की कल्पना क्यों करते हो कर्म का फल मोक्ष है विरोधी है वो जिससे कर्म के सामर्थ्य है जो विरोध नहीं होता उसकी कल्पना करो नित्य कर्म के फल की कल्पना करनी है तो सिद्धांत मिलता है। ठीक है, प्रथम यह निर्णय तद रहा। पूर्व पक्ष पूछता है, हमारा फिर निर्णय कैसे करेंगे, नित्य कर्म का फल मोक्ष है या नित्य कर्म का फल अविरोधी कोई और है, निर्णय कैसा होगा। प्रथम यह निर्णय 16 की टिप्पणी में कहा, अश्विन विचार है, जब विचार चल रहा है क्या विचार, दो पक्ष लेके विचार किया, कर्म के फल की कल्पना करने पर विरोधी फल की कल्पना करना या अविरोधी फल की कल्पना, निर्णय कैसे करेंगे प्रश्न आया। तत्र सत्र की टिप्पणी में कहा, विचारे न्यायानुसरण निर्णय रहा, विचार करने पर क्या लेना है, विचार में युक्ति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए, किसके अनुसार, युक्ति अनुसार एक कर्म के अविरोधी फल की कल्पना करनी चाहिए, विरोधी फल की क्यों कल्पना करना। ठीक है, एक पुरुष प्रवृत्ति जननाय अवश्यम चेत कर्मफलम कल्पयितव्यम, पुरुष की प्रवृत्ति नित्य कर्म में पुरुष की प्रवृत्ति अधिकारी की प्रवृत्ति उत्पन्न करने कराने के लिए यदि नित्य कर्म के फल की कल्पना करनी चाहिए, करना है तो कर्माविरुद्ध एवं विषय एवं श्रुतार्थापत्ति क्षण, कर्म के अविरुद्ध जो विषय होगा उससे नहीं श्रुतार्थापत्ति, नित्य कर्म जो सुनाई पड़ा है अग्निहोत्र जुहियात आदि क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसलिए मोक्षो फलम कल्पयितुं न शक्य, कर्म का फल मोक्ष रूप से कल्पना नहीं की जा सकती है। तद व्यवधान अज्ञान निवृत्ति, मोक्ष में जो व्यवधान है कौन, अज्ञान, उसके निवृत्ति भी नहीं कर सकते कर्म से, कल्पना नहीं कर सकते, क्यों, अविरुद्धत्वात् विरोधी नहीं, अज्ञान कर्म के साथ विरोधी नहीं है, उसकी निवृत्ति कैसे करेगा कर्म। दृष्ट सामर्थ्य विषयत्वाच, कर्म का सामर्थ्य वही देखा, कहां देखा है, दृष्ट में सामर्थ्य, अदृष्ट में नहीं है। ठीक है, हमें कहते हैं कल्पयितव्यम फलम इति संबंध, कहते हैं कल्पयितव्यम जो आया पुरुष प्रवृत्ति जननाय अवश्यम चेत कर्म फलम कल्पयितव्यम, तो क्या है फल, यही सामर्थ्य, यही कहा कल्पयितव्य फलम, ऐसी फल संबंध, ऐसा संबंध करने कहा। 18 की टिप्पणी में कहा इस बात को, एक एतद अपेक्षा भाष्य कर्म फलम इति अधिकम, ये जो जब टीका में ऐसा बोल दिया कल्पयितव्यम फलम दिया तो भाष्य में फिर क्या होगा, कर्म फलम शब्द की आवश्यकता नहीं दिखती यहां लेने पर, भाष्य में कहा था अवश्यम चेत कर्म फलम कल्पयितव्यम, तो यहां जो टीका के अनुसार देखते हैं फलम जब दे दिया है टीका में कल्पयितव्यम फलम, तो फिर भाष्य में कर्म फलम शब्द की आवश्यकता नहीं दिखती है, टीका में जब फलम शब्द दिया, नहीं तो फलम शब्द टीका में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भाष्य में जब फलम शब्द है टीका में जब दे रहा भाष्य में आवश्यकता नहीं, ऐसा लगता है। कहा उत्पत्ति आदि नाम अन्यतमो ही कर्म अविरुद्धो विषय, सिद्धांत कह रहे देखो कर्म का अविरोधी विषय क्या है, उत्पत्ति आदि चार में से कोई एक है, कर्म से या तो उत्पन्न होना है या विकृत होना है या प्राप्त होना है या संस्कृत होना है, ठीक है विषय 19 की टिप्पणी है, फल रूप विषय माने फलस्वरूप विषय है। तत्रैव नित्य कर्म चोदना अनुपत्ति, नित्य कर्म के जो विधिवाक्य आया ना जो उनका अविरोधी जो विषय होगा कर्म का, उत्पत्ति आदि में से चार में से कोई एक, उसी में नित्य कर्म चोदना अनुपत्ति, नित्य कर्म का जो विधि आया है अग्निहोत्र जुहियात आदि आया उसके अनुपत्ति, उपशांतत्व जो अनुपत्ति हो रही शांत हो गया, क्यों फल मिल गया, कौन मिल गया, नित्य कर्म फल उत्पत्ति आपसे विकृति संस्कृत में कोई एक है, उसी में उपशांत हो गया विधिवाक्य, नित्य कर्म फलत्व मोक्ष तद व्यवहार अज्ञान निवृत्ति बाद न सकते कल देगा, मोक्ष फल नित्य कर्म के फल रूप से मोक्ष की फल मोक्ष रूपी फल मानना, अथवा उसके व्यवधान है मोक्ष में जो व्यवधान है अज्ञान, उसकी निवृत्ति फल की कल्पना नहीं की जा सकती। कर्माज्ञान और विरोधाभाव, कर्म और अज्ञान का विरोध नहीं है, इसलिए अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता कर्म, कर्माज्ञान और विरोधाभाव, कर्म और अज्ञान के दोनों में विरोध का अभाव होने से दृष्टम सामर्थ्य में, देखा है सामर्थ्य क्या है अविरोध में, देखा है सामर्थ्य किसमें, कर्म और अज्ञान में, अविरोध में सामर्थ्य देखा, दृष्टम सामर्थ्य में जिसमें जिसमें देखा है सामर्थ्य उत्पत्ति आदि, कहां सामर्थ्य देखा कर्म की उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आपकी विकृति सत्व सामर्थ्य देखा, तद विषयत्वाद से कर्म कोई उत्पत्ति आदि विषय है कर्म के, किसके उत्पत्ति आपकी विकृति वही विषय है कर्म का विषय, तद विलक्षण मोक्ष है, तो उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति जो विलक्षण मोक्ष होगा, विलक्षण मोक्ष है न व्यापार है कर्म न व्यापार है, कर्म का व्यापार वहां नहीं है। 20 नंबर रिपोर्ट का तद विलक्षण है, द्रव्यादि विलक्षण है तद अजन्य अकार्य कारण उत्पत्ति आदि से अतिरिक्त मोक्ष कैसा है, द्रव्य गुण कर्म से अतिरिक्त है, विलक्षण है, और तद अजन्य द्रव्यादि से जन्य उत्पन्न भी नहीं होता, द्रव्य गुण कर्म से भी नहीं होता उत्पन्न, और अकार्य काल है, उसका कोई कार्य भी नहीं, कोई कारण भी नहीं ऐसा। और उत्पत्त्यादि चतुष्टयातिरिक्त उत्पत्त्यादि चार उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति अतिरिक्त जो मोक्ष है, इसमें कर्म का सामर्थ्य नहीं है, व्यापार नहीं है, बता दिया ठीक है। तथा च नित्य कर्म विधि प्रसाद, नित्य कर्म कहा है अग्नोत्र जुहियात उसके अधीन होकर, तथा च नित्य कर्म विधि प्रसाद पुरुष प्रवृत्ति संपादनाय, अधिकारी की प्रवृत्ति हो नित्य कर्म में उसका संपादन के लिए, फलम चेत कल्पयितव्यम, यदि फल की कल्पना करने चाहिए यदि, तो तभी तद उत्पत्ति आदि नाम अन्यतम व्यवहार, वो उत्पत्ति आदि चार में से कोई एक फल की कल्पना करनी चाहिए नित्य कर्म, तद अविरुद्धम कल्पम, माने कर्म से जो अविरोधी फल है वही करना चाहिए, कर्म का फल उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति, तत्व से कर्म, कर्म से अविरोधी जो फल होगा उसी को कल्पना करनी चाहिए। कहा सात नंबर की टिप्पणी इस तरह है ना, निरुक्त मोक्ष कर्म व्यापार भाव है तथा च कर्म, ऊपर में बताया गया जो मोक्ष है कैसा, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति रहित है, कार्यकाल भाव से रहित है, द्रव्य गुण कर्म का कर्मजन्य नहीं है, ऐसा द्रव्य गुण कर्म से विलक्षण है, उसे द्रव्य गुण कर्म से जन्य भी नहीं है, ऐसा जो मोक्ष है यही तथा से कहा था, इस आपने कहा निरुक्त पूर्व में कहा गया जो मोक्ष का स्वरूप बताया था ना पूर्व में, वही है कर्म व्यापार भाव है तथा से कर्म का व्यापार न होने पर, तो आगे तद उत्पत्ति आदि कहा था आठ के टिप्पणी में कहते हैं इसको फलम, तद माने फलम, वो फल उसी फल की कल्पना कर दिया कर्म का, कौन उत्पत्ति आदि चार में से कोई है, तद अविरुद्धम कल्पन कहा था नौ की टिप्पणी में कहा कर्माविरुद्धम, कर्म से अविरोधी जो फल होगा ना उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति वही कर्म करना चाहिए, विरोधी फल की कल्पना क्यों करना, मोक्ष फल की कल्पना करें वो नहीं हो सकता। इसी शब्द श्रुतार्थापत्ति परिहार समाप्त अर्था भाष्य में विषयत्वाच इति इति जो दिया है, इति शब्द इसलिए दिया है श्रुतार्थापत्ति चलते रहे थे, नित्य कर्म व्यर्थ विधिवाक्य व्यर्थ होगा, श्रुतार्थापत्ति है सुनाई पड़ा है फल नहीं मिल रहा इसलिए मोक्ष फल, तो इति शब्द श्रुतार्थापत्ति परिहार समाप्त, श्रुतार्थापत्ति का खंडन हो गया, अन्यत्र चर्चार्थ होने पर अर्थापत्ति नहीं लगता, उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृत में कई चर्चार्थ हो जाता है नित्य कर्म, इसलिए श्रुतार्थापत्ति नहीं लगेगा, अर्थापत्ति नहीं लगेगा, ये कह दिया। आगे मोक्ष एवं नित्यानाम कर्मान फलत्व कल्पयितव्य पारिशेष्य, पारिशेष्य न्यायात संगत, पूर्वादि एक बार और बोलता है परिशेष न्याय लग जाता है, सारे कर्मों का फल बताया हुआ है जितने भी कर्म थे, पुत्र काम हो जाता, स्वर्ग काम हो जाता, पशु काम हो जाता, अमुक काम कार्य वृष्टि काम हो जाता इत्यादि, सारे कर्मों का फल बताया, फल समाप्त हो गए, कर्म समाप्त हो गए, एक कर्म बचा हुआ है नित्य कर्म, उसका फल नहीं, तो इसलिए परिशेष न्याय के द्वारा उसका फल मोक्ष ही है, ये पूर्वादि की संख्या दोबारा मोक्ष एवं नित्यानाम कर्मणाम फलत्व कल्पयितव्य, मोक्ष ही फल रूप से कल्पना करनी चाहिए पूर्वादि कह रहा है, कर्म का नित्य कर्म का फल मोक्ष ही है कल्पना करनी चाहिए, परिशेष न्याय, परिशेष न्याय लग जाएगा सारे अन्य मान नित्य कर्म से इतर जितने कर्म हैं, चाहे नित्य कर्म हो काम्य कर्म हो जितने भी कर्म हैं वो तत्त फल में चरितार्थ हो गए, काम तत्त फल देकर चरितार्थ हो गया, उनका फल भी हो गया कर्म भी हो गया, या केवल कर्म सुनाई पड़ रहा फल नहीं है नित्य कर्म, परिशेष न्याय लग जाएगा प्रसक्त प्रतिशत अन्यत्र अप्रसक्त हो, यद संप्रत्यय मानो विधि पारिशेष परिचय, जहां जहां प्राप्त था उसका खंडन हो गया, वहां मिला मिला नहीं, अब जो चेष्ट बचा है उसी में ज्ञान होता है यही है इसका फल निर्णय होता है, उसको परिचय कहते हैं, कर्म का फल जहां जहां बताया काम्य कर्म में सब समाप्त हो गया, नित्य कर्म काम्य कर्म आदि में समाप्त हो गया, नैवित्तिक आदि में समाप्त हो गया, नित्य कर्म बचा हुआ है फल नहीं सुनाई पड़ा, फल है ना, अब कर्म का फल सब वितरण हो गया, कहा काम्यादि कर्म में वितरण हो गया है, तब तत् फल तत्त साधन, अब रह गया नित्य कर्म, फल नहीं है, फल नहीं तो अधिकारी की प्रवृत्ति नहीं होगी, अधिकारी की प्रवृत्ति का नहीं होगी तो विधि वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे, अभिनेत्र जो है आदि वाक्य इसके लिए फल मोक्ष ही मानना चाहिए। परिशेष न्याय से पूर्वादि के कारण मोक्ष एवं नित्यानाम कर्मान फल कल्पयितव्य, फल रूप से कल्पना मोक्ष ही करना चाहिए नित्य कर्म का। पारिशेष न्याय, परिशेष न्याय यही युक्ति है ठीक कहते हैं। दश की टिप्पणी में कहा मोक्ष की, यद्यपि केवला नित्य कर्म चोदना अनुपत्ति ही, यद्यपि केवल नित्य कर्म की जो विधि वाक्य है ना चोदना मैंने विधि वाक्य नहीं हो सकती है फल के बिना। नित्य कर्मणा मुक्ति फलम न कल्पयति, केवल नित्य कर्म संबंधित जो विधि वाक्य है वो अनुपत्ति होकर के मोक्ष रूपी फल की कल्पना नहीं करता वाक्य, यद्यपि नहीं करता। इसका फल मोक्ष है वाक्य नहीं बोल रहा है, अग्नित्र ज्ञात आदि वाक्य इसका फल मोक्ष है नहीं बोल रहा है। तथापि पारिशिष्ट सहित कल्पयति, परिशेष सहित जो नित्य कर्म की चोदना वाक्य है अग्निहोत्र ज्ञात वाक्य उसकी कल्पना करेगा, मोक्ष फल की कल्पना कर देता है। तथाशय पूर्व पक्ष अभिप्राय यही है। भाष्य में कहते हैं पारिशेष्य न्यायात मोक्ष एवं कल्पयितव्य चेत, पूर्वादि कहता है परिशेष न्याय से युक्ति से मोक्ष ही फल है नित्य कर्म का, कल्पना करनी चाहिए माने वही अर्थापत्ति लगाने मोक्ष फल की कल्पना करनी चाहिए। पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहते उसी का पूर्वादि और बोलता है सर्वेशा ही कर्मा सर्वम फल, देखो काम में कर्म नैमित्तिक कर्म जितने भी थे सब फल हो गया, सभी कर्म का सब फल वितरण हो गए, कर्म भी सारे हो गए और फल भी हो गया सारा। सर्वेशा ही कर्मणाम जितने भी कर्म थे नित्य कर्म से छोड़कर अन्य कर्म जितने हैं सबका फल हो गया मिल गया है। पुत्र काम वे देता यज्ञ करने से पुत्र हो जाएगा, स्वर्ग काम वे देता यज्ञ का स्वर्ग हो जाएगा, पशु काम वे देता तत्त फल तत्त साधन कर्म समाप्त हो गए। एक नंबर टिप्पणी कहा सर्वेशा नित्यातिरिक्त आनंद थे, नित्य से अतिरिक्त जितने कर्म थे ना सबका फल वितरण हो गया है शास्त्र में। नचा अन्य इतर कर्म फल व्यतिरिक्त फलम कल्पना योग्यम अस्ति, अब अन्य फल से अन्य कोई फल बचा नहीं है, जो नित्य कर्म के फल की कल्पना करे सारे फल बढ़ गए कहां अन्य कर्मों में। नचा अन्य कोई फल बचा हो अन्यत इतर कर्म फल दे रहेगा, इतर कर्म कामयादि कर्म से अतिरिक्त रूप से कोई अन्य फल कल्पना के योग्य नहीं है, क्यों फल बचे ही नहीं कोई। अच्छा अन्य इतर कर्म फल व्यतिरिक्त फल कल्पना योग्यम अस्ति, फल कल्पना योग्यता है नहीं, जितने कर्म थे कर्म फल जितने बढ़ गए वहां कामयादि कर्म में चले गए तो कोई फल है नहीं, यहां बचा हुआ कर्म का फल है नहीं, नित्य कर्म का क्या फल मानना उस स्थिति में। ये पूर्वाधिकार दो नंबर टिप्पणी में है, एक नंबर है और तदुक्तम वार्तिके, वार्तिक कहा मान पूर्व पक्ष हिसाब से वार्तिक है मोक्षार्फलांतरे योग कामना सत्सु तत्वत नित्यकर्माभिसंबंधो मुक्ते सारिशेषत, ये कहा है मोक्षात्फलांतरे योग मोक्ष से अतिरिक्त जितने फल हैं उनके साथ संबंध हो गया, काम्यानाम काम्यकर्म का संबंध हो गया, मोक्ष से इतर जितने भी फल थे काम्यकर्म का संबंध हो जाने से, ये कहा मोक्षात फलांतर है मोक्ष से अन्य फल जितने भी हैं स्वर्ग पुत्र आदि जितने फल हैं योगा माने संबंध काम्य आनम से आप काम्य कर्म का हो गया। श्रुतत्व तो सुना ही पड़ा है, पुत्र काम वही होता स्वर्ग काम वही होता पशु काम वही होता इत्यादि सुना है, मोक्ष से इतर फल जितने भी थे सब काम्य कर्म आदि का फल सब संबंध हो गया है। नित्य कर्म अभी संबंधो मुक्ते पारिषद, अब नित्य कर्म बताया गया है फल नहीं रहा, फल जितने थे बढ़ गए इसलिए परिशेष न्याय से मोक्ष ही फल होगा उसका, ये कहा इसके ठीक है। विधि उद्देश्य फलाश्रुते, विधि उद्देश्य है ना अग्निहोत्र जुहियात, विधि का उद्देश्य वाक्य है विधि वाक्य है, फल नहीं सुनाई पड़ा है माने एक एक का विधान तो हुआ फल नहीं सुनाई पड़ा फलस्य अश्रुते फलस्य विधेयर अयोगा अफलस्य विधेयर अयोगा, बिना फल के विधि वाक्य अयोग हो जाए अयुक्त तो हो जाएगा अधिकारी नहीं मिलेगा प्रामाणिक होगा इति हेतु महा, इसलिए कहा पारिशेष्य कहा पारिशेष्य का परिशेष न्याय के द्वारा मोक्ष फल कल्पना करनी चाहिए नित्य कर्म का, एक कहा दो में कहा न तो अन्यत कहा था इसके बारे में। नित्य कर्म न सकाशाद इतरत यत कर्म, नित्य कर्म से अतिरिक्त जितने भी कर्म है यत कर्म तत्फला भिन्नम मान नित्य कर्म के फल से वो कर्म के फल तत्फल से कर्म फल से भिन्न जो मोक्ष है मोक्षाच अन्य नित्य कर्म से अतिरिक्त जितने कर्म का फल उससे भी भिन्न और मोक्ष से भिन्न कोई फल बचा नहीं अन्य फलम कल्पना अयोग्यम न चाहती है, ऐसे किसी कोई भी फल की कल्पना नहीं करना तो अयोग्य हो जाएगा। कोई ना कोई फल की तो कल्पना करनी पड़ेगी नित्य कर्म की, नित्य कर्मों से अतिरिक्त कर्म का फल भी नहीं और मोक्ष फल भी नहीं कहेंगे तो कर्म के विधान व्यर्थ हो जाएगा, कल्पना तो करनी पड़ेगी, यही अर्थ है। अच्छा आगे भाष्य में कहा इस बात को कहते हैं सच मोक्ष परिशिष्ट, क्या है मोक्ष ही है, परिशिष्ट मोक्ष, मोक्ष ही परिशिष्ट बचा हुआ है, तो तत्त कर्म तत्त फल वितरण हो गए, सारे फल हो गए, एक ही बचा हुआ है मोक्ष, और नित्य कर्म इधर बचा हुआ है उधर फल बचा हुआ, मोक्ष फल बचा हुआ है, तो यही संबंध होगा। सच वो स माने मोक्ष, इष्टो वेद वेदाम फलम, वेदवत्ताओं का जो वेद के मर्मज्ञ को जानने वालों के लिए फल वही इष्ट है, कौन नित्य कर्म का फल मोक्ष है, स माने मोक्ष, इष्टो इष्ट है फल, फलम इष्ट क्यों वेद विदाम, वेदवेत्ताओं का कौन का, हाँ वेद को जानने वाले जो हैं उनके लिए फल वही इष्ट है, मोक्ष फल ही इष्ट है नित्य कर्म का, तस्मात सएव कल्पयित तब, इसलिए स माने मोक्ष एव, इसलिए नित्य कर्म का फल मोक्ष ही कल्पना करनी चाहिए, इस चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहें कि आगे तीन नंबर की टिप्पणी है, तस्मात मोक्ष से फलत्वाद पारिशेष्य, मोक्ष भी एक फल है ना, और परिशेष गाय भी लग गया, बाकी जितने फल थे तत्त कर्म के साथ संबंध हो गए सारे, अन्य कोई कर्म फल बचा नहीं है, पर यहाँ फल बचा हुआ है उसके लिए विधि वाक्य नहीं है, तो इसलिए नित्य कर्म का फल मोक्ष है, इस परिशेष न्याय से सिद्ध हो जाता है, ये पूर्वाज ने कहा। तो सिद्धांत कहते न, ऐसा नहीं कहते नित्य कर्म से मोक्ष मिल जाए, न कर्मफल व्यक्ति नाम अनंत्याग पारिशेष के न्याय अनुपत्य करते हैं, देखा कर्मफल रूपी जो व्यक्ति है ना, कितने व्यक्ति होंगे कर्म फल रूपी व्यक्ति, अनंत है, कर्म का फल गिरा है तुमने, उससे कोई फल बचे नहीं कह रहे हो, सारे कर्म का फल गिन लिया तुमने, कर्मफल व्यक्ति नाम कर्म फल रूपी जो व्यक्ति है अनंत्यात, अनंत है संख्या में, अनंत है कितने कर्म का, कितने कर्म फल है, तो जो बचे हुए कर्म ये फल होने हो सकता क्या, नित्य कर्म का फल उसको मानो, कर्मफल व्यक्ति नाम अनंत्यात पारिशेष न्याय, परिशेष न्याय यही उत्ति नहीं लगने हो, अनुपत्ति हो नहीं सकती, कर्मफल तुमने गिन लिया क्या सारे कर्म का फल, कोई बचा नहीं है इसलिए परिशेष लगाओ, ये सिद्धांत होता है। चार नंबर टिप्पणी में कहा इस बात को, तस्मात असंभवात कर्म व्यक्ति गिनना असंभव है, तस्मात करता है अनुपत्ति, असंभव होने से अनुपत्ति है, अनुपत्य मैंने असंभवात मैंने कर्म फल व्यक्ति नाम अनंत्यात पारिशेष न्याय असंभवात, अनुपत्य मैंने असंभवात, ठीक है पारिशेष न्याय में विस्तार, पूर्वाद परिशेष न्याय के विस्तार करता है, क्या विस्तार है तो कहा सर्वेशाम ही कर्मणाम सर्वम फलम, ठीक है सारे कर्मों का सारा फल हो गए, अरे नित्य कर्म से इतर जितने कर्म थे सारा फल उसमें समापित हो गए, कोई फल बचा नहीं है कर्म को फल, अब फलम ठीक है हमें कहते हैं सर्वम, सर्व से क्या लेना स्वर्ग पशु पुत्र आदि जितने भी फल थे ना, नित्य कर्म से अतिरिक्त कर्म का फल हो गया सब वो, तथापि फिर भी मोक्षात अन्य पर नित्य कर्म फलम किम न सिया, सिद्धांत कहते हैं सिद्धांत को बोले फिर भी चलो सारे कर्म का सारे फल होने पर ही नित्य कर्म का फल मोक्ष से अतिरिक्त कोई फल है ऐसे क्यों कल्पना न करें, सिद्धांत की ओर से कहा गया तथापि मोक्षार्थ अन्य देव, मोक्ष मोक्ष फल नहीं मोक्ष से अन्य ही फल नित्य कर्म फल विधि किम न सिया, नित्य कर्म फल मोक्ष से अन्य ऐसे क्यों ने कहा गया है, पूछा तो कहते न च कहेगा पूर्वादी न च बोलेगा, न च अन्य इतरत कर्म फल व्यतिरिक्त, इतरत कर्म नित्य कर्म से इतरत इतर जितने कर्म थे उनके फल से अतिरिक्त रूप से फलम कल्पना को फल की कल्पना योग्य फल रहे नहीं, तो मोक्ष से भी इतर हो और अन्य कर्म फल से भी इतर कोई बचा हो ऐसा कोई बचा ही नहीं, ये पूर्वादि का कहना है। टिप्पणी थी ग्यारह तथापि ग्यारह सर्वकर्माण सर्वफल, तो भी सिद्धांत कह रहे हैं सारे कर्म का सारे फल हो गए, नित्य कर्म छोड़कर अतिथि कर्म सारे फल होने पर भी मोक्ष से अन्य कोई फल कल्पना करो, कहते नहीं पूर्वादि ने कहा न तो अन्य इतर कर्म फल भी देखा फल फल कल्पना भी कमस्ते कोई फल रहा ही नहीं, ठीक है मोक्ष से आती इतर कर्म फल निर्देशम आसंग है। सिद्धांत कहते भाई मोक्ष भी फल भी अन्य कर्म का फल में निवेश हो चुका है, अब कैसे फल करोगे नित्य कर्म का फल? अन्य कर्म मान लो सिद्धांत में बोल गए, सिद्धांत यदि से गए मोक्ष भी अन्य कर्मों के फल में निवेश हो गया है, प्रवेश हो गया है, अब बचा नहीं तो क्या फल की कल्पना करोगे अब तुम? मोक्ष से आप इतर कर्म फल निवेश आशंका है, शंका है एक देशी की, पूर्व सिद्धांत की एक देशी मोक्ष भी इतर कर्म का फल पे निवेश है, प्रवेश है, यह शंका कर उत्तर देते हैं। परिशिष्ट कहा परिशिष्ट मोक्ष परिशेष है, इतर कर्म के फल में मोक्ष समावेश नहीं है, पूर्वादि कह रहा है। टिप्पणी बारह की टिप्पणी है ना, नित्य कर्म इतर कर्म इति नित्य इतर कर्म इति आवत, नित्य कर्म से इतर कर्म में प्रवेश हो गया मोक्ष। सिद्धांत के ओर से एकदेशी बोले तो पूर्वादि बोलते नहीं नहीं न तो अन्य इतर कर्म फल के प्रेकर फल कल्पना योग्य होती है, इतर फल अतिरिक्त रूप से अन्य फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए, वहां मोक्ष फल नहीं करना चाहिए इतर कर्मों का। परिशिष्ट बोलना आगे तेरह की टिप्पणी में कहा परिशिष्ट परिशिष्ट मोक्ष से इतर कर फल निवेश अस्तु कल्पयितुम अशक्य पूर्वाधिकार है हिमाचल का, मोक्ष जो है इतर कर्म के फल में निवेश करना संभव नहीं है, अशक्य है वो। तत्कल्प का अभाव मारे इतर कर्म का फल मोक्ष होता है इसमें कल्पक नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? अर्थापत्ति नहीं मिलेगी, जो अन्यत्र सिद्धार्थ हो जाते इतर कर्म पशुपुत्र आदि में सिद्धार्थ हो जाते हैं। कल्प का अभाव इतर कर्म विधि उद्देश्य मारे मोक्ष तो इतर कर्म का जो विधि वाक्य होंगे स्वर काम वेजता पुत्र काम वेजता आदि होंगे उसमें विधि उद्देश्य में मोक्ष तत्त फल सुखे मोक्ष से अन्य तत्त फल सुनाई पड़ा, स्वर्ग जाने वाला क्या करेगा क्या करेगा, फल सुनाई पड़ा है स्वर्ग है इत्यादि। काम्य कर्म चोदना आया अनुपत्ति अभाव, काम्य कर्म की जो विधि वाक्य होते हैं ना वहां अनुपत्ति नहीं है, तब तक फल में चरितार्थ हो जाते हैं, नित्य कर्म वाला जो विधि वाक्य वो अनुपत्ति हो रही है फल के बिना, इसलिए मोक्ष फल की कल्पना है। तदुक्तम ये बात एक मिश्री पता है, यही बात कहा मोक्षात फलांतर योग काम्यानाम सात श्रुतत्व कहा, मोक्ष से जितने फल अन्य फल थे कर्म फल है पूर्व फलांतर योग अन्य फलों के साथ योग है, मोक्ष से जो अन्य फल होते हैं वो सब सबका संबंध है तत्त कर्म के साथ, काम्यानाम काम्य कर्म का तत्त फल के साथ संबंध है। श्रुतत्व तो सुनाई पड़ा है, पुत्र काम वो ये सुनाई फल सुनाई पड़ रहा है, स्वर्ग काम वो तो फल सुनाई पड़ रहा है, तो पशु काम वो तो फल सुनाई पड़ता है काम्य कर्म का, ये कहा ठीक है। कहते हैं आगे परिशेष परिशेष आयातम अर्थम निगवाई थी, अच्छा ये है ठीक है ऊपर तस्य फलत्व में वो कथम सिद्धम तस्मन मोक्ष, मोक्ष फल कैसे सिद्ध हो गया, कैसे मानते हो मोक्ष को फल? सिद्धांत पूछे तो उत्तर देता है सच इष्टो वेद विदान फलम, आपको पता नहीं वेद वेत्ताओं को इष्ट है वो फल कौन, नित्य कर्म का फल मोक्ष इष्ट है, हम तो वेद वेत्ता है आपको ज्ञान नहीं वेद का, कहा टिप्पणी थी। चौदह नंबर की टिप्पणी मोक्ष से कहा तस्य मन मोक्ष से फलत्व में कथम सिद्ध सिद्धांत की ओर से पूछा गया कैसे फल सिद्ध हो गया मोक्ष, तो कहते हैं सच इष्ट वेद विराम फलम, वेद विद्ताओं का फल इष्ट है मोक्ष। परिशेष आयातम अर्थम नहीं कहते, परिशेष के द्वारा आया हुआ जो अर्थ है ना उसको समापन करते हैं, क्या आया है नित्य कर्म का फल मोक्ष, ये तो है ना परिशेष से आया हुआ, तो कहते हैं तस्मात कहा तस्मात सैव कल्पयितव्य, इसलिए कोई सब माने मोक्ष ही कल्पना करनी चाहिए नित्य कर्म का फल। परिशेष से असिद्धिया दूषित थी, परिशेष की असिद्धि है इसके द्वारा दूषण देते सिद्धांत, परिशेष कहां सिद्ध हुआ अभी क्या ना कहा सिद्धांत ने, कर्मफल व्यक्ति नाम अनंत्याद, कर्मफल रूपी जो व्यक्ति है ना अनंत है, संख्या में अनंत है, कैसे गिन लिया तुमने कि इतर कर्म का फल सारे हो गए, कैसे पता लगा तुम, तुम्हें कैसे पता लगा काम्य कर्म का माने नित्य कर्म से इतर कर्म का फल सब हो गए, कैसे पता लगा, कर्म फल रूपी व्यक्ति अनंत है तो उन्हीं में से कोई एक फल मानो नित्य कर्म का, तो कहां से परिशेष लगा के मोक्ष फल मानते हो, ये सिद्धांत ने कहा। दूसरा ये पंद्रह की टिप्पणी में है मुक्ति कर्म फलत्व तो पूर्व पक्षम परिहर दे, मुक्ति कर्म का फल है ये पूर्व पक्ष था उसके खंडन करते हैं सिद्धांत, एक कमेंट किया क्या नौ कर्म फल व्यक्ति नाम अनंत्यात पारिशेष न्याय अनुपत्य हो गया, कर्म फल व्यक्ति अनंत है इसे पारिशेष न्याय नहीं हो सकता। कहा आगे कैसे अनंत है दिखाएंगे अब सिद्धांत, कर्म फल व्यक्ति अनंत है, एक तो कर्म फल व्यक्ति अनंत है, उसके साधन भी अनंत है और उसके जो इच्छा है तत्त कर्म करने की इच्छा भी अनंत है, मान अधिकारी भी अनंत है और फल भी अनंत है साधन भी अनंत है, तीनों अनंत होने पर तुमने कैसे निर्णय कर लिया कि काम कर्म का सारा फल हो गए, नित्य से इतर कर्म का सारा फल हो गए, नित्य कर्म का फल नहीं मिला इसलिए मोक्ष कल्पना करनी चाहिए, कैसे कहा? केवल फल ही अनंत नहीं कहेंगे, इच्छा भी अनंत है, तत्त फल चाहने की इच्छा अनंत है और तत्त कर्म करने के जो पुरुष आदि होंगे वो अनंत है, वो व्यक्ति भी अनंत है कैसे? और ये तो एक एक व्यक्ति को लेकर आएगा, प्रत्येक व्यक्ति में भी अनंत इच्छाएं हैं, अनंत फल की इच्छा है, फलानंत है, साधन अनंत है, एक ही व्यक्ति भी कई साधन करता है कर्म के लिए, कैसे तुमने कर्म फल व्यक्ति का निर्णय कर लिया, साधन का निर्णय कैसे कर लिया, अधिकारी का निर्णय कैसे कर लिया, इच्छा का निर्णय कैसे कर लिया? ये सिद्धांत आगे कर्म फल व्यक्ति अनंत या संग्रह वाक्य है, पारिशेष असिद्धि बोला था यह संग्रह है, आगे व्याख्या करेंगे, इसकी समय हो गया है नहीं रखते फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।